Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Vi er i gang med anden time af Andejagt, og jeg har fortsat besøg af kønsdebattør Henrik Marstal og af skribent for Zetland, Torben Sangild. Jeg har også besøg af folketingsmedlem for Venstre, Jakob Engel-Schmidt. Og så har der været en udskiftning. G.T. Amiri, hun skulle skynde sig afsted til noget fotografering til sin nye, i forbindelse med sin nye bog. Så jeg har fået besøg af Søren K. Jakobsen Dam fra så. Ekstrabladet. Og så tak. Røg kønskonerne her i studiet. Ja. Hvad siger du til det, Henrik? Folk tror jeg foran, at jeg er en mand. Så nu har vi et all-mail panel. Det er det, der hedder, når fire mænd sidder og gør sig kloge. Men, vi får se, hvad der sker. Men det er jo dikteret af en kvinde. Er det så legitimt? eller er det dikteret af patriarkatet, som taler igennem mig? Tusind tak for den her kop kaffe. Nej, det er en grund til at ironisere over, for jeg synes, patriarkatet er en seriøs udfordring for hele måden, vi gør det på. Men derfor kan vi godt grine af det selvfølgelig, men det er da rigtigt. Nu sidder vi faktisk fire mænd. Jeg skal lige have slået en ting fast. Søren K. Jakobsen Dam, altså det er jo... Hvad skal jeg kalde dig? Altså, du kan bare kalde mig journalist på Ekstrabladet, eller debatrektør. Om jeg får faktisk mere ud efter det her navn, Søren K. Jakobsen Dam. Jeg hedder jo også Anne Sofia Myggen Hermansen. Bare Søren J. Dam. Søren J. Dam, okay. Ja. Det er stor, der er stor forvirring på bladet, for der er også en Søren... Hvad står K for? Det står for Christian. Okay. Ja. Yes. I den her time, der skal det handle om københavnere, der åbenbart er så store svin, at kommunen nu har ansøgt om lov til at give bøder til folk, der ikke kan finde ud af at putte deres skrald i skraldespanden. Vi skal også have kåret ugens overprivilegerede stakkel, altså den person, der i medierne har haft mest ondt af sig selv, selvom det ikke er synd for vedkommende. Sidste uges vinder, det var EU-parlamentariker Morten Messerschmidt, der havde kaldt det politisk chikane, at han skulle tilbagebetale EU-midler, som han uretmæssigt havde brugt på at kampagne for Dansk Folkeparti i Danmark. Det var rigtig synd for ham. Og hvem er så den her uges overprivilegerede stakkel? Du kan også være med. Dig, der sidder derude, send mig en sms på 42 624 7. Jeg vil gerne høre dit bud, men husk at motivere det, så du ikke bare skriver navnet på en, du ikke kan lide. Og så taler vi ikke mere om det. Og dog, for nu skal det nemlig handle om nier. Men må give Dansk Folkeparti en ting, og det er, at de er pissegode til at lave plakater, som deres modstandere kopierer og parodierer, og så ender Dansk Folkeparti altid med at få dobbelt så meget eksponering, som det, de har betalt for. Senest, der handler det om kampagneplakaten Vores Danmark. Jeg har lagt plakaten foran jer. I er givetvis alle her i studiet bekendt med den. Den har også underteksten, der er så meget, vi skal passe på. Og det er blevet massivt latterliggjort på de sociale medier, fordi der var en photoshoppet hund med, der så åndssvag ud, og fordi alle er grisefarvet. Og lidt overvægtige. Og en lille kendesmule lidt for meget, altså lidt for meget nede på den lokale grill. Det kan vi godt være enige om. Men, og det har vi jo alle sammen prøvet på et tidspunkt. Det er nogen mere end andre. Altså også for provinsen, det er os selv. Vi har i hvert fald været deromkring på vores Puk Maxi. Men det er en anden... Nej, det har jeg da ikke, for satan. Men nu lige tilbage til mit manuskript her. Bjarne Jes Hansen er vågnet af sin slummer. Det er ham, der har lavet Vi Voksne Kan Også Være Bange. Og nu anklager han så Dansk Folkeparti for tyveri af omkvædet fra hans hit. Og det er det der med, der er så meget, vi skal passe på. Han siger til Politikken, jeg synes, de stjaler min sang og bruger den i en kontekst, jeg ikke kan stå indenfor. Og jeg havde altså et andet udgangspunkt, da jeg lavede den sang. Det var absolut ikke noget med nationalisme. Jeg føler mig ikke godt tilpas i dit selskab. Om det så er decideret ophavsretligt spørgsmål, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald en krænkelse af den ånd, de tekster er skrevet i, siger han, og kalder det desuden for kvalmende, at hans sang nu associeres med DF. Og Søren Jespersen fra partiet, han har så fået sat trumf på den her lange debat. Nu adresserer han kritikken af plakatens selektive udvalg af danskerne med en udtalelse, der ovenikøbet er gået viralt. Prøv en gang at lytte med her. Jeg forstår, at det er noget med hudfarve. Selv er jeg farveblind, så jeg aner ikke, hvad farve de har. Og sådan tænker vi ikke. Og vi går da stand til at sætte næger ind, og hvad så? Hvad er det ændret for noget som helst? Har folk så sagt, nej, der er deres alibi for at lave en reklame? Jeg synes, folk generelt skulle se at komme i sommerhumør. Generelt skulle se at komme i sommerhumør. Det er jo en pragtfuld udtalelse. Og så er nu fanden selvfølgelig løs i Laksegade, og Jeppe Kofod har også tweetet, og det vender vi tilbage til om lidt. Men lad mig lige høre en gang, Henrik Marstal, må man godt sige næger? Altså, jeg vil jo selvfølgelig sige, at det skal vi da holde op med, det skal vi da holde os for gode til at gøre. Er det småligt at sige nier? Ja, jeg synes faktisk, det er lidt småligt, men jeg synes også, det er en lille smule dumt. Og jeg synes, det er en lille smule uvidende, fordi det er mennesker, der slet ikke ved, hvordan sorte gerne vil opfatte sig. Og jeg har det nu engang, den holdning, og den kommer ikke til at ændre på, at hvis en befolkningsgruppe gerne vil kaldes, tiltales på en bestemt måde, og der er andre måder, de ikke vil tiltales på, så har vi andre altså godt nok bare at respektere det og sige, altså gør vi det selvfølgelig, som de gerne vil have det. Vi skal huske på lige kort, at det er en historisk ting, vi taler om lige her i pausen, at ordet nære bliver brugt i den danske presse langt op i 60'erne, når vi læser om borgerrettighedskampe i USA, op gennem 60'erne i en avis om Information, der står der nære rigtig mange steder. Men fordi de sorte borgerrettighedskæmper får en anden opfattelse, begynder at se sig selv anderledes, siger de, lad os bruge ordet black i stedet for negro, og det er omkring den 70, at det begynder at ændre sig. Og efterfølgende så er der mange, der er enige om, at det ord bruger vi ikke længere, men det er altså den 70, det er altså over 45 år siden. Så vi kan være enige om, at det er uhøfligt, det er dumt, det er småligt. Det er kolonisprog. Det er simpelthen kolonisprog. Deler du forargelsen, Søren K. Jacobsen? Ja, til en vis grad, som navn overrasker sig, så er jeg lidt enig med Henrik Marstal her. Jeg synes, at nære det er blevet reduceret til sådan et ord, eller sådan en flok debile 18-årige drenge, der kører op og ned, lige har fået kørekort på Strandvejen og råber pik ud af bilen. Ikke? Altså, man kan også se, at han står sådan lidt med sådan en Machiavellisk grin. Han har det godt med... Altså Søren Espersen... Ja, ikke at sige det her ord, fordi han ved, det vækker sådan en pavlovsk forargelse på venstrefløjen hos de korrekte. Ikke? Han spiller lige ned i deres bane, ikke? Og det kan man så også se på den der modreaktion, der kommer. Ikke? Altså, det passer fra 1 til 2, men jeg synes... At det er et ord, som langsomt er ved at sluses ud, og det synes jeg egentlig er udmærket, fordi det er et stigmatiserende ord, hvor man udsondrer en befolkningsgruppe fra en anden. Og for folk, der selv har den baggrund, jeg har selv en datter, der er adopteret fra Sydafrika, så det er noget, jeg tænker meget over. Jeg er meget pro-ytringsfrihed og det frie ord osv. Men der er også nogle ord, som har ligesom sådan en transitionsperiode, hvor de glider ud af sproget, ligesom hvis jeg jo heller ikke jødesmogs mere, vel? Altså, det fortalte min mormor mig, for eksempel, ikke? Altså, i hendes klasse, hvis nogen havde stjålet en blyant, hvem har jødet min blyant? Den terminologi bruger vi jo ikke mere, ikke? For den er dybt nedsættende. Så den har ligesom vandret ud af sproget, og det tror jeg, det er sådan, det gør. Det kræves i den almindelige polemik og diskussion imellem med folk, og man ligesom prøver at dreje det hen et sted, og jeg vil også sige, at ordet nære er langt mere stigmatiseret, end det var bare for 20 år siden. Så det er den vej, det går. Jeg tror bare ikke på, og det er måske der, hvor jeg er uenig med Henrik, det er, at det ikke er en udvikling, du kan forcere. Det skal komme af sig selv, og det skal komme gennem en debat i det offentlige rum. Og det er jo så den debat, man kan sige, vi er i gang med nu. Jakob Engel Schmidt, du stønner, og du ryster på hovedet. Men før jeg hører, hvorfor du gør det, så vil jeg lige præsentere dig for noget, din partifælle. Jeg stønner og ryster på hovedet. Esben Lunde Larsen har skrevet på Twitter. Jeg vidste, det ville komme. Det var der, hvor jeg sad og stønnede og rystede på hovedet. I en selvbestaltet, det er Esben Lunde, din ven der. Jeg troede, jeg havde kendt det 2 år siden efterhånden. I en selvbestaltet protest mod politisk korrekthed, vælger jeg til at bruge ordene nære og spanioler og spise Haribos sorte piraters. Pik-reaktion igen. Hvad siger du til det, Jacob Engel? Jamen, jeg ville sådan ønske, at der fandtes en politisk fortrydelsespille, og det er ikke sagt i nogen kønsmæssig kontekst, hvor man kunne give den her debat, så alting ville forsvinde. Altså, Søren Espersen er ikke gangsterrapper, og Jeppe Kofod opfører sig som idiot i den her kontekst. Og mens vi kunne tale om alt muligt vigtigt omkring kvinders rettigheder og økonomien, der ikke går særlig godt, og Rusland, der er ved at true NATO til at blive sådan for fanden, det der, det er Henrik Marstal-argumentet. Det var det, som Henrik han præsenterede for sidste time. Jeg rasende i går på, TV-avisen på DR, for at fortælle min ærlige mening om de der to politiske cirkusdyr, ikke? Altså, jeg kan simpelthen ikke holde det ud. I 2007, der lavede DF en reklamekampagne, hvor de sagde, god jul og hængte den op 12 steder i Danmark foran forskellige supermarkeder. Folk gik amok. De havde betalt 100.000 og fik jo en eksponering der. Hvad var næsten... problemet med at skrive god jul? Ja, præcis. Hvad var problemet med det? Det ved jeg heller ikke. Og problemet med den her kampagne er jo, den er så kikset, at den taler til en masse... En grundlæggende forargelse af alle dem, der ikke bryder sig om DF. Og herregud, godt med det. Og jeg synes, det er en skidegod kampagne. Ja, det synes jeg da også. Den er, altså, kommunikativt er den det herlige, jeg vil ønske. Jeg selv var lige så dygtig, når jeg lavede kampagner for Venstre. Ja, prøv lige at kigge på jeres kampagner. Ja, præcis. Det er helt altså, I går til valg på noget, der hedder Fjern Håndværker, ja, eller få håndværkerfradraget tilbage. De har altså sådan en anden godtepose, I kan tage af DF'en eller andre. Anne-Sophie Hermansen, jeg er jo ikke sådan en sadomasochist, der synes, det er dejligt at piske mig selv med skorpioner. Hvorfor kommer du så her? Ja, det var egentlig også det, jeg sådan står og overvejer. Det, jeg bare vil sige til dig, er, at det her, ikke, det er jo dansk politik, når det er værst. Vi har at gøre med Søren Espersen, der lige bruger nære-ordet. Og i og med, at han ikke er en farvet mand, der synger gangsterrap, så må han ikke det. Altså, det er jo det eneste sted, kan jeg forstå, at amerikanere selv synes, det er acceptabelt. Så har vi Jeppe Kofod, der forsøger i... Det må du lige vente lidt med, fordi vi skal dvæle meget ved Jeppe Kofods tweet. Så før du begynder i højere grad at udfolde det, som venter som klimaks, du kan godt sætte dig ned igen. Så Torben Sangel, du har markeret, lad os lige høre. Altså... Dansk Folkeparti er meget, meget bevidste om, hvad de gør i sådan nogle kampagner, og Søren Espersen er meget, meget bevidste om, hvad han siger. Han er utrolig pressevandt, og de er pisse dygtige til det her. Man kan faktisk i Zetland, for nu at reklamere lidt, læse et interview med deres kampagneleder om, hvordan de udformer de her, og hvordan de godt kan lide, at der er et eller andet kikset ved det, som så kan skabe debat. Så man skal ikke tro, at det ligesom, at Dansk Folkeparti ikke ved, hvad det gør, eller at den der hund, det er sådan lidt af en fejl, eller at det er en smutter, at Søren Espersen siger nære og sådan noget. Det er, de er meget, meget drevne til at skabe debat. Den her, nu citerede jeg før, en udtalelse fra Bjarne Jes Hansen, manden bag Vi Voksne kan også være bange. Som jeg har haft som musiklærer, vikar i skolen. Det er jo en del af venstrefløjens august, og nu sagde Jacob Engel Schmidt, han skal bare tørre øjnene. Jamen, jeg er enig. Altså, ugens overprivilegerede stakkel, altså, den pris kan sagtens gå til Bjarne Jes Hansen. Det er jeg så ikke enig i, men den kan vi se lige tage bagefter. Det gør vi. Ja. Men det her, vi voksne kan ikke være bange, og så videre, der er så meget, vi skal passe på. Så er det ikke meget smart DF-taktik, at det erobrer venstrefløjsernes kronivaler? De har jo tidligere gjort det med Natasha, ikke? Giver os Danmark tilbage. Så på den måde er det jo utrolig smart at tage et eller andet, som er sådan en eller anden venstrefløjs sang, og så lige dreje den en lille smule, sådan så at den bliver til en DF. Jeg kan også huske Nana Lytters, er det ikke det, hun hedder? Du må rette mig, Henrik Marstel, hvis jeg tager fejl. Der var meget vred på et tidspunkt, hvor jeg tror, det var konservative, der havde brugt hendes Afrikasang til et årsmøde, som var blevet filmet og lagt op, hvor de havde lavet en sang, der handlede om, at det bliver bedre dag for dag at være konservativ, men brugte altså hendes sang. Og det var løgn. Og problemet var jo måske, at der ikke helt var styr på, om det skulle ud på et offentligt medie eller ej. Måske var det virkelig noget, der skulle beholde sig med en privat lejlighedsfest. Der var masser af lejlighedsarne, der bliver lavet i det her land, hvor der ikke bliver betalt kode eller spurgt, om du må bruge sangene. Altså nu har vi jo lige hundet Venstres kampagneplakater for at være elendige. Skulle du ikke give en håndstrækning til Venstre? Og så er der ikke noget kulturelt august, som endnu ikke er blevet brugt af DF, hvor man jo måske kunne lave en Venstresang på det? Det vil jeg sikkert nok være. Jeg vil bare lige understrege, at det her ser man også hele tiden i den amerikanske valgkamp, hvor Donald Trump gang på gang lyder ind i problemer, fordi han finder en eller anden populær sang, som han så bruger, og som musikerne ikke vil være ved, fordi der er blandt rockmusikere et ret få Donald Trump-tilhængere i USA. Vil I ikke tænke over, hvilken sang Venstre kunne bruge? I skal simpelthen blande jer udenom det her. Der er masser, men det viser jo også et generelt problem, både i Danmark og i USA, netop af højrefløjen. De har sgu ikke noget musik, vel? Vel? Altså Trump, der er måske lidt country and western, ikke? Men hvor er de fede danske borgerlige rock- og popsange? Hvor er de henne? Ikke? Jeg havde sgu langt hårdt i min klasse først, fordi jeg elskede elektrisk guitar, men jeg ejer simpelthen ikke talent. Jamen, så må du indspille en demo, I kan bruge til jeres næste valgkamp. Men er musikken ikke bedre på venstrefløjen? Prøv, der er rigtig mange ting, der er simpelthen så mange ting, der er bedre på venstrefløjen. Og hvis det var, jeg selv kunne vælge, var jeg blevet stærkt venstreorienteret. Man får altid de fede spørgsmål i medierne. Man kan gå ned igennem Nørrebro og blive fejret med hvad hedder det, blomstergren, der bliver kastet efter en. Samtidig er der aldrig nogen, der brokker sig over, mange penge man tjener. Hvis man starter en virksomhed, så er det sikkert også bare sejt. Og jeg synes, jeg er kommet til undsætning. Jeg skriver jo i Berlingske og har på et tidspunkt skrevet, at sex er bedre på højrefløjen. Ja, og det er en ting, vi sætter meget stor pris på. Der er kæmpe flueben der. Men hvordan kan det være, at der er mere musikalitet over på venstrefløjen? Ved du hvad, det ved jeg faktisk ikke. Henrik Marstal, du er musiker. Altså, ja. Hvorfor swinger det bare bedre? Jamen altså, historisk set er der noget med, at populær musik, pop, rock, folk og behovet for forandring eller indsigten i, at samfundet skal ændre sig, de to ting hænger meget, meget tæt sammen. Så derfor har vi enten haft mange musikere, som enten er apolitiske, eller befinder sig på venstrefløjen, og det er ikke kun et dansk fænomen, det er heller ikke kun et amerikansk fænomen. Og så er det rigtigt, der er noget, det højreorienterede musik kunne faktisk godt være country western, det er jeg faktisk meget enig i, som er en mere nationalistisk musik. Vi så hele debatten med Dixie Chicks for en del år siden, som jo kom til, at dengang George Bush var præsident, og kom til at bashe ham ved en koncert. Og grunden til, at den debat tog så meget fart, var jo, at når man er countryband, forventes man ikke at kritisere den højreorienterede politik i USA. Dixie-Chicks er for cool. Ja. Men Johnny mange Madsen revolutioner... Johnny Madsen er kærlig liberalist, vil jeg lige nævne. Johnny Madsen, kunstmaleren, liberal altså, alliances hofmaler. Men mange revolutioner, vil man jo sige i dag, findes i højere grad på højrefløjen end på venstrefløjen. Altså måske bortset fra enhedslisten, så revolutionen er jo ikke længere derovre. På højrefløjen, der er jo en velfærdskonservatisme, institutioner, man ikke kan forandre, etc. Det virker da som om, at det måske er højrefløjen, som måske er ved at finde melodien, når det kommer til oprør, revolter. Det vil jeg glæde mig meget til at se, og det kan sagtens være, at det kommer til at ske. Jeg vil glæde mig meget til at se, hvordan det kommer til at fungere. Lige for at sige, nu har vi talt med, at der bliver lånt altså der er flere debatter, der er i spil omkring den her Dansk Folkeparti-plakat, og en af dem er altså det her med at låne noget fra en kendt dansk sang, som jo er indgået i den kollektive bevidsthed, og derfor på en eller anden måde virker sandt, fordi at det har noget der, og der er måske også noget med, at det taler til en lidt ældre generation. Vi voksne kan også være bange af en sang, der jo især var kendt i 70'erne og 80'erne. Så der er måske også noget der, som rammer meget rigtigt. Det skete mange gange før Sebastians, måske kunne vi, blev faktisk på et tidspunkt genret af en LO, jeg tror det var LO, der gjorde det, eller også var det en fagbevægelse, der lavede nogle plakater i start 80'erne, hvor der stod, måske kunne vi, og det var Sebastian også ude og reagere meget kraftigt imod, fordi det var den samme følelse af, sangen er skrevet i en bestemt kontekst, nu kommer der nogen og bruger den til noget helt andet, uden helt at spørge om lov. Så jeg vil sige, at jeg synes bestemt ikke, at Bjarne S. Hansen skal være en, vi skal ynke, fordi han gør det her. Han er en kunstner, der forsvarer sin ret til at skrive en sang, som er skrevet ind i en bestemt kontekst, og det vil han på en eller anden måde godt forsvare, selvom sangen jo kan bruges til alle mulige formål, bare ikke de politiske. Men er det ikke tankekontrol at sige, nu har jeg lavet et værk? Det skal du opfatte på den her måde. Det er ikke, ellers jeg så sagsøger jeg dig fandme. Det er bestemt fordi, ikke det, jeg siger. Jamen, jeg skal lige korrigere. Altså, Umberto Eco siger jo, når du har lavet et værk, du så giver det til verden, er det ikke længere dit. Ja. Så er det op til folk at fortolke det. Ja. Det siger musikerne jo så ikke. Nej. Virker det ikke lidt småtskåren, at det tager tværtimod det der, nej, du skal forstå det nøjagtigt, sådan som jeg har opfattet det. Når Umberto Eco har sagt det her, så er det jo i forståelsen af, et værk bliver sendt ud i verden, og hvordan folk opfatter det, aner det, kan du ikke tage imod, kan du ikke noget om. Men vi skal huske på, at der er en lang tradition, og det tror jeg også, Umberto Eco ville have været enig med mig i, der er en lang tradition for, at så længe det handler om, at en sang bliver brugt til politiske formål, til pornografiske formål, eller til et eller andet stærkt kommercielle formål, så skal autoren, altså den, der har skrevet sangen, eller stykke, hvad det nu er, skal altså spørge som lov først. Det er sådan en elgammel... Hvor mange gange bureaukratiet er blevet sammenlignet med Kafkas processen. Så hvis Kafka stadig levede den dag i dag, så kunne han jo simpelthen sagsøge hele verdens syndere sammen. Ja. Der bliver faktisk en forskel på perception og forbrug af en ting, ikke? Altså, hvor en ting er... Mener ikke, der er jo det der subjekt, som opfatter noget musik, og det er jo en personlig ting. Hvis man så går ud aktivt og bruger et værk, det er jo en anden proces, kan man sige. Ikke? Men og der har vi en lovgivning, og den må vi ligesom leve med. Men altså, i virkeligheden, så må man jo erkende, at i længden, så må man jo give kunsten fri til enhver benyttelse, fordi du har jo værker, de får en forældelse. Altså for eksempel, hvis, som du selv siger, hvis Mozart levede nu, så var det ham, der skulle regulere ene og alene, hvordan hans værker blev brugt. Og altså størstedelen af kunsten er jo fri i den forstand, at kunstnerne er væk og borte, så alle kan benytte det. Men DF laver jo et utroligt smart kunstgreb her med deres kampagne, hvor de ligesom... De pick and choose, de cherrypicker jo det bedste, ikke? De suger jo saften og kraften ud af den venstreorienterede musik og kultur, og så samtidig med billedet her, jamen så appellerer de også til den folkelige højrefløj, ikke? Hvor folk kan identificere sig, og her der er en stor, glad kernefamilie, og der er en hund, hvor jeg i øvrigt har undret mig over den der arm på drengen, det ligner sådan en hydraulisk ståndkraft, der lige skal til at trykke den der hund flad. Det ser meget mærkeligt ud. Men sådan Dansk Folkeparti har jo altid evnet det der med at bare tage lige præcis, hvad der passede fra enhver buffet, og så putte det sammen på en tallerken. Men det er stadig... Også selvom det havde logiske problemer. Jeg er nødt til at anholde tre ting. Jakob Engel-Schmidt, du har rejst dig op. Og... Altså, Dansk Folkeparti er ikke et borgerligt parti. Det er et nationalistisk parti med en socialistisk økonomisk platform. Bare lige for at slå det fuldstændig fast. Er det et nationalsocialistisk parti? Nej, et nationalistisk parti med en socialøkonomisk platform. Okay. Og så vil jeg bare gerne sige, altså Justin Timberlakes Cry Me A River, den banker for mit indre øre, når jeg hører ham kunstneren her brokse over, at en helt almindelig formulering til synligheden skal gøres til et spørgsmål om patent. Ja, der er mange sms'er også til den her debat. Der er en, der siger, må jeg så sige grisefarvet? Og så siger jeg herfra, ja, ingen problemer. Der er en, der siger, skriver her, kære Anne, jeg er 53 år, født og opvokset i Aarhus. Vi har altid sagt nære og med nære. Det er først i de senere år, det er gået op for mig, at nogle akademikere ønsker at være sprogpoliti og fjerne ordet. Lad deres sproget blomstre og vise respekt for geografisk, etnisk, aldersmæssig forskellighed og give os andre friheden tilbage. Det skriver Peter for Aarhus. Friheden tilbage, det lyder næsten ligesom Natasha. Der er han også stjålet. Men lad os dvæle lidt ved en fortsættelse af historien, fordi den forgrener sig jo i mange forskellige retninger. Seneste skud på stammen, med mindre der er kommet noget, mens vi sender, det er Jeppe Kofod, EU-parlamentarikeren fra Socialdemokratiet, der i går følte sig kaldet til at tweete på, eller sende tweet på Twitter, hvor han jo så får Barack Obama også ind i sit tweet og får... antydet, faktisk mere end antydet, for simpelthen sagt, at en DF-politiker kalder Barack Obama for den første nigger-præsident. Hvilken skandale. At Hvordan, nu du markerer Torben Sangel, altså er det korrekt opfattet, at Barack Obama kaldes for en nigger-præsident? Nej, det er jo simpelthen så dumt det her. Altså det første omgang er det dumt, når Søren Espersen siger, at man kalder Barack Obama for en nigger-præsident. Det gør man ikke. Det gør man ikke. Og så er det virkelig, virkelig dumt, at Jeppe Kofod oversætter nigger til nigger og tagger Barack Obama i sit tweet, sådan, så han virkelig kan skabe, altså det er jo sådan, hvis nu at det havde været i en lidt anden kontekst, så kunne det jo nærmest være en ny Mohammed-krise, han var i gang med at jo, eller ligesom vi har haft krisen omkring smykkelovgivning, der jo i forvejen fik brandet Danmark lidt som en nazi-nation. Jakob Engel-Schmidt, er det her god politisk latin? At det her, det er under lavmålet. Det er simpelthen landskadelig virksomhed på et niveau, der er ubegribeligt dumt og stupidt for en ellers erfaren politiker. Så jeg var øvrigt lige kommet med et arbejde. Den der smykkesag, den fyldte rigtig meget herhjemme. Den fyldte altså næsten ingenting i udlandet. Det er sådan en eller anden opfattelse, at stærkt venstreorienterede medier har givet af, at det hele er skidt. Når man men det går her, ind, det kan det jo godt komme til at gøre, yes, og det er jo decideret altså, løgn. Fordi Søren Espersen har jo ikke præcis kaldt. Og hvis jeg var Søren Espersen, så ville jeg jo sende Jeppe Kofod en kæmpe buket blomster. Det er jo en fantastisk kommunikationsraket. Først laver man en kampagne, der forarver og skaber debat og giver en meget mere eksponering, end det man har betalt for. Så sætter man lige trumf på ved at tale om et ord, som en hel del mennesker faktisk opfatter som dybt racistisk. Og efterfølgende så bliver man så reddet af, at Jeppe Kofod, han dybt underfrankeret går ud og skriver noget, der er så åndssvagt og forvansket, at alle kan se, at manden bevæger sig på et temmelig ubegavet stadium. Altså, Dansk Folkeparti kunne simpelthen ikke ønske at have fået det bedre. I stedet for at tale om Søren Espersen, der taler vi nu om, at der sidder en mand nede i EU, som alle har glemt, og som rigtig gerne vil i medierne, og derfor prøver han at tale en skandale op. Og jeg mener, skal man lave landskadelig virksomhed som politiker, så kunne man jo gøre det på et grundlag, hvor der er noget substans. Men jeg tror også noget som det her. Jeg tror også det er sådan noget som det her, hvor altså vælgerne igen står sådan helt overrumplet over politikernes idioti, altså hvor i det her tilfælde Espersen og Kofod, hvor Espersen starter med det her sådan infantile idiotiske drilleri, og så følger Jeppe Kofod op, og han ved udmærket godt, at de to termer er vidt forskellige, og så er der nærmest antrit til sådan en mini-Mohammed-krise i hans tweet her, samtidig med, at der er sådan en parallel virkelighed, den rigtige virkelighed, hvor Espersen ud fra sådan nogle forskellige machiavelliske fasoner bruger det her til at lave valgkamp og fiske stemmer, og Jeppe Kofod bruger et begreb, han udmærket godt ved ikke, er det samme. Og folk kan godt gennemskue, de fleste kan godt gennemskue, at det, der foregår i et sted, og så den parallel virkelighed, som de opererer med sådan bag kulissen, det er to vidt forskellige ting. Det kan man godt gennemskue, men de gør det alligevel. Og jeg tror, det er sådan noget, det her, hvor vælgerne tænker, hvad fanden foregår der? Altså, det er jo ligesom tror du, Jeppe Kofod, han går ud og siger undskyld i dag? Jeg vil sige det sådan, ja, det virker som om, at han har også en meget begrænset opbakning i sit eget bagland, så det har altså, jeg fornemmelse. Jeg tror, han gør det inden for en dag eller to. Han har været inde og like det. Det havde Sofie Carsten Nielsen på Radikale også, men så røg hun også af, da hun så, hvor det var stemningen, den bare hen. Ja. Henrik Marstal, hvad mener du om det her? Jeg vil sige, at jeg ved ikke, hvor god Jeppe Kofod er til engelsk, men hvis han er god til engelsk, så kan det godt være, at det han gør, det er, at han siger, at ordet, jeg synes, det er en frygtelig ord at sige det her, men nu siger vi det, fordi at vi sidder og snakker med en debat, at ordet nære er i Danmark et koloniord, det er et meget, meget nedladende ord, at det svarer mere til ordet nigger i USA, end det svarer til ordet negro, fordi ordet negro bruger du heller ikke i USA om en sort, men det er trods alt et ord, hvor nogen vil sige, du er lidt gammeldags nu, og du prøver at holde mig lidt fast i noget. Hvis du siger nigger, så er det den virkelig offending måde at gøre det på. Men vi skal jo forstå det i en dansk kontekst, ikke sandt? Fordi det er der, vi befinder os. Men jeg tror sådan set bare, at det, Jeppe Kofod gjort, det er, at han har oversat ordet. Vores brug af ordet nære er utrolig nedladende. Og når vi skal have det i spil, så er det eneste adekvate ord på engelsk, det er simpelthen ordet nikker. Og så er jeg jo fuldstændig uenig i det, som den her person skrev på den her sms med, at det bare er nogle akademikere, der synes, at den her debat er åndssvagt. Der er absolut ingen grund til at bruge det ord. Og jeg minder om igen, der er en gruppe, der er sorte, der siger, lad være at bruge det ord om os, så har vi andre, der bare lad være at bruge det. Tom Sangel, en kommentar for dig også. Med mit ret gode kendskab til både det danske og det engelske sprog, så mener jeg, at det i alt væsentligt er ret ækvivalent, at nære er ækvivalent med negro, og nigger er også et ord, man har brugt i Danmark i gamle dage, som det virkelig slemmeste kolonialistiske ord, ikke? Altså, vi har elefantens vuggevis, ikke? Og så videre. Det er en nikkerdreng. Jeg har det også dårligt med at sige det her ord, men altså, det står i vores sangskat, ikke? Og så er det så blevet ændret siden og sådan noget, men det har været kolonialismens ord, ikke? Og også om slaver. Jakob Engel-Schmidt, du havde markeret før en kort kommentar for dig, så går vi ud af det her emne. Det er interviewet i går en række eksperter i forhold til engelsk. Skal vi bare ekspert underbygge Saxils udlægning? Og så, undskyld. Og jeg synes også bare, det er derfor, debatten har brug for en fortrydelsespille. Det er simpelthen så kedeligt, at vi endnu en gang skal skuffe befolkningen ved at vise politikere, der taler om alt andet, end det de burde gøre. Radio 24/7. Vi skal videre til en anden historie fra ugens løb, der også skabte stor debat. I første omgang der bringer jeg lige et klip med Medina, der var deltager i Clement Kjersgaards program. Vi ses hos Clement. Prøv en gang at høre, hvad hun sagde der. Det er tidskrævende, og det bliver svært, og det er en, fordi du siger du sådan set selv, det er svært at gå ud, også i den støj, der er, eller det antal. Og du vil blive stillet spørgsmål, så man siger, hvorfor gør du det her? Er du klar til det? Det ved jeg slet ikke. Jeg kan bare mærke i min mave, at jeg synes, det er rigtigt at gøre, og jeg synes, det er vigtigt at gøre, fordi jeg føler, at jeg føler rigtig meget, at folk herhjemme er blevet sure og trætte af hele den der flygtningeproblematik, der ligesom finder sted, og at nu lukker vi bare grænserne, og nu, de skal fandme ikke, og altså, vi snakker om folk, der flygter, fordi der er en grund til, at de flygter. Det er jo ikke for sjov. Altså, og det, som jeg tænker allermest på fra den tur i Grækenland, det var faktisk, at jeg ikke mødte en eneste flygtning, der ville til Danmark. Mm. Det synes jeg var rigtig hårdt at høre. Fordi, hvad er det, der gør, at folk, sådan, når jeg siger Danmark, at de så er sådan, I'm not going to Danmark. Det rammer mig så hårdt, og det skal simpelthen laves om. Medina i Clemens program. Vi ses hos Clement, hvor hun kort var inde på, hvilke erfaringer hun havde gjort sig, da hun var i Grækenland. Det fik Berlingskes blogger Eva Agnete Selsing op i det røde felt. Hun skrev følgende i Berlingske Tidene. Medina er med andre ord præcis så ligeglad med den vold, der følger med indvandringen, som den gennemsnitlige kulturradikale, altså iskold over for voldtægterne, overfaldende røverierne og den generelle forråelse, der breder sig på kontinentet. Og hun fortsætter. Der går jo ikke en dag uden en kendis, siger det samme som Medina. I Mediedanmark må man gerne moralisere, selvom ens moral er mere hullet end den barnagtige logik, den fremsættes med. Man må også godt udskamme andre, mens man selv er skamløs, bare man tramper på de rigtige. Så vi har altså, Henrik Marstad, jeg kigger på dig, vi har superhumanisten Medina, der vil have os til at bekymre os mere om flygtninge, og så har vi slægeren Selsing, der er træt af humanistplader, og det hun kalder selvpromovering. Hvor stiller du dig henne? Jamen, jeg er slet ikke sikker på, at Medina hun er humanist. Jeg er helt slet ikke sikker på, at det er den vinkel, hun har. Hun siger jo selv, jeg kan mærke min mave, det er rigtigt at reagere på det her, og hun siger, min følelse fortæller mig at gøre det. Og derfor er jeg 101% på Medinas side, når hun gør de her ting. At hun så, ja, vi så kan være enige om, at hendes argumentationer for at gøre det, halter lidt, fordi hun ikke halter, men det bliver ikke så klart, hvorfor hun mener det her. Det betyder mindre for mig, fordi hun har hjertet med, hun har følelserne med, hun har mavefornemmelsen med, og derfor så er jeg altså ikke så bekymret for de her ting. Jeg synes faktisk, det er meget, meget flot, at hun går ud og gør de her ting, og hun er med til at sætte fokus på en debat, som jo er utrolig vigtig, og det hun jo gør, det er, at hun jo taler netop mod den forråelse af vores samfund, som handler om, at vi ikke vil hjælpe mennesker i nød, at det er præcis den ting, hun taler om. Så jeg synes også, at det går ind i en meget større kunstner-bashing, vi har set i en del år nu, især efter år 2000, at kunstnere skal ikke rigtig deltage blandt sig i debatten længere, fordi de er jo ikke indsigt, de er jo ikke politikere, de er jo bare nogle verdensfjerne idioter, der går og laver deres kunst, og så skal de ikke blande sig i noget som helst. Og det synes jeg er en meget, meget kedelig udvikling. Går vi tilbage til 60'erne og 70'erne, kunne vi se kunstnere, der ligesom havde en meget, meget, meget, meget, meget større respekt i samfundet, fordi de jo netop havde gennem deres kunst indsigt i noget tidsånd, indsigt i nogle måder, noget mentalitetshistorie, indsigt i, hvordan samfundet overhovedet havde det, og det synes jeg, vi skal tilbage til. Så jeg er 101% på Medinas side i den her sag. Jakob Engel Schmidt, kunstneres deltagelse i samfundsdebatten. Henrik Marstal, han siger, at der er indtrådt, jeg tror godt, man kan kalde det en form for forråelse i vores syn på kunstnere, når det er sådan, de deltager i samfundsdebatten, modsat for eksempel i 70'erne, hvor de havde meget mere at skulle have sagt, og hvor de også nuancerede billedet, og hvor de trådte ind også og varierede en debat. Hvordan ser du på det her? Jamen, det tror jeg er rigtigt, og jeg tror, at folk havde mere respekt for kunstnerne i 70'erne, fordi de kom med nogle nyskabende idéer, de var velargumenterede, de havde gjort sig den ulejlighed basalt at sætte sig ind i det, de talte om. Jeg synes, det er vigtigt, at kunstnere blander sig i samfundsdebatten. Jeg ønsker også, at flere erhvervsfolk, særligt dygtige erhvervsfolk og iværksættere blander sig i samfundsdebatten. Mm. Forskellen er bare, at når du hører en erhvervsmand udtale sig om noget med økonomi eller forskning, så ved han alt om emnet. Når du hører en eller anden tilfældig kunstner stille sig op og sige, som Medina gør, så har hun jo ikke gjort sig den ulejlighed at kigge på, at antallet af asylansøgere på det her tidspunkt, hvor hun udtaler det, jo er historisk højt. Folk vælter ind i landet, og det gør de primært ikke længere fra Syrien, men fra lande, hvor man er, flygter fra fattigdom i stedet for krig. Kunne man bruge 20 sekunder på Google på at finde ud af det, før man udstiller sig selv og sin uvidenhed i nationale medier, så vil jeg tage debatten seriøst. Men Medina diskvalificerer jo sig selv fuldstændig ved udelukkende at bruge et patosbaseret argument, hvor al substans omkring det, hun taler om, er fraværende. Og det er det, der gør folk så ualmindeligt irritable over den simplificering og... Ja, undskyld, jeg siger det, også følelsesmæssigt fordummelse af debatten, som Medina hun udstiller her. Søren Jacobsen hvornår har du sidst hørt en kunstner advokere for en stram flygtningepolitik? Jeg skal nok ned i en dyb skuffe. Jeg erindrer ikke lige, at det er sket inden for... Hitlers hofarkitekt måske. Måske, hvis han var kunstner. Men jeg synes, altså, nu har jeg læst Selsings indlæg, jeg synes, at noget af det er meget polemisk, og der er en del strømmandsargumenter. Men jeg synes, det er et stort problem, hvis man... Altså, hvis ureflekterede følelser alene skal være nok til, at man synes, man skal have en tyngde i en offentlig debat, det synes jeg simpelthen er uholdbart. Men har Henrik Marstal ikke en pointe, når han siger, Medina bruger jo faktisk sit mandat, og det, at hun jo har en hel masse følgere, blandt andet, når hun lægger et billede op på Instagram, der er jo flere 100.000, der følger hende der, at hun jo så egentlig bruger det meget ædelt ved at forsøge at sætte fokus på noget andet end bare Chanel-tasker, eller hun tager jo heller ikke bare til Saint-Tropez og drikker noget Chablis. Hun forsøger faktisk at rejse en væsentlig samfundsdagsorden. Det er rigtigt nok, men samtidig, det er stadigvæk følelsesmæssigt baserede argumenter. Altså, og der kan man sige sådan, jamen, hvis der ikke er en eller anden form for refleksion og en eller anden form for objektiv kriterier eller nogle grundlæggende præmisser for diskussionen, jamen, så kan alle jo stille sig op og føle et eller andet. Og så handler det bare om, hvor mange følgere man har på Facebook. Og er det en rationel debat? Vi bliver nødt til at have en rationel debat om et emne som indvandring i Danmark og de konsekvenser, det får. Vi kan ikke have en udelukkende følelsesmæssig diskussion om det. Og så er der jo også det i indlægget, hvor... Altså, det, der gør mig træt, når jeg ser det, det er den der sådan, for kunstnerhierarkiet i Danmark, den der næsten almindelige pavlovske refleks, der er, hvor jeg på forhånd ved, at her der er en ligning, og så sætter jeg de her ubekendte ind, og så ved jeg, hvad den her person, som ser sig selv som en delmængde af kunstnere, at hvad den person vil mene. Så det der er problemet med kunstneres deltagelse over en bred kamp, det er, at de er for forudsigelige. De er for konforme, de siger det samme. Det er ureflekteret, fordi ja, altså det er små, men de alle sammen, når de bliver kunstnere, så modtager de nogle fede sneakers, og så en opskrift på, hvad de skal mene om alle givne forhold. Og det virker næsten pavlovsk. Jeg kan næsten, altså jeg bliver aldrig overrasket, når jeg hører nogle af de ting. Derfor kan det jo godt være en legitim debat. Det er derfor, jeg indledte med at spørge dig, hvornår har du sidst hørt en kunstner advokere for en stram udlændingepolitik? Det har jeg nemlig til gode. Måske Jens Christian Grøndahl kunne være undtagelsen. Tom Sangel, du lad os høre en gang. Danske kunstnere, altså, mangler de kreativitet? Uwe Max Jensen er en dansk kunstner, der gang på gang advokerer for en strammere indvandringspolitik og generelt islamkritik, grænsende til det islamofobiske. Når vi hører på Medina, så er det jo ikke, fordi hun er en interessant intellektuel at høre på, det er, fordi hun er en stor popstjerne. Så derfor ligesom at sige, at lade hende repræsentere kunstnerstanden, synes jeg er sådan lidt problematisk. Det er jo bare, fordi hun sælger mange plader, at vi skal høre på hende. Ikke? Vi har jo også hørt Mø sige mere eller mindre det samme. Mads Langer altså, har også kommet med det samme udtryk, men der vil du sige, at de hører også til det samme. Men når Hassan siger noget, så lytter vi på en helt anden måde, fordi så er det som regel, det kan godt være, det nogle gange er off, det er det. Det lader os ind. Jeg kender det andre gange. Men andre gange, så... Ja. Det er så, men lige da Yahya Hassan brød igennem, der sagde han faktisk rigtig mange interessante ting. Og indimellem siger han stadig nogle interessante ting. Ikke? Det, man skal passe på med, og som jeg synes Henrik kom til at gøre, at argumentere med mavefornemmelsen som et altså som ligesom i sig selv noget positivt, for de fremmedfjendske, de argumenterer jo også med mavefornemmelsen, så det kan man ligesom bruge som, altså det kan man ikke rigtig bruge, nu det er så, det er jo simpelthen bare fordi, du har sympati for hende, tænker jeg. Og til sidst vil jeg bare lige sige til Eva Agnete Salsing, at de ting, som du læste op, hun sagde om Medina, de rammer hende selv som en boomerang i forhold til at være mediedebattør kendis. Så bliver det sat på plads. Jakob Engel Schmidt har rejst op igen. Og vi har fået en lakridsgal i halsen. Det var ikke så godt. Sidder du og spiser lakrids uden at byde os andre? Nej, værsgo. Hvad havde Bjarne Jens Hansen ment om det? Så. Og de ovenikøbet blå. Ja, præcis. Men altså, jeg tror, næste gang jeg går på Folketingets talerstol, så vil jeg sige, jeg er netop kommet hjem fra Silicon Valley i Californien, hvor alle dem, der har forstand på at skabe vækst og ny teknologi, siger, at jeres skat på kapital er så høj. Jeg føler derfor, at det rigtige at gøre er at sænke skatten markant. Hvordan det skal betales, ved jeg ikke. Hvem det er, der skal finansiere det, ved jeg heller ikke. Men min mavefornemmelse fortæller mig, at det er rigtigt, det vil jeg bare gerne sige. Altså, hvis det var, man som borgerlig liberal politiker opførte sig på den måde, ville man blive grinet direkte ud af folketingssalen. Medierne ville ikke... Jeg tror, det er det, Alternativet gør. Ja, præcis, men de har så en vælgerskare, der synes, at dialogen tilsyneladende er vigtigere, end hvordan man får gennemført tingene. Det må man have respekt for, fordi politik er jo ikke en eksakt videnskab. Jeg bare kan sige, at den måde, man som borgerlig politiker bliver behandlet på, hvis man brugte samme form for retorik, den vil jo være ganske brutal. Henrik Marstad, du bedt om få ordet. Ja, altså nu er jeg jo selv medlem af Alternativet, uden at jeg er politisk aktiv i partiet. Det havde vi aldrig gættet. Men jeg vil sige, at det parti står jo for blandt andet en ny politisk kultur, og det handler blandt andet om nogle af de her ting. Fordi du fremfører noget, behøver det ikke at bare være evidensbaseret, og vi lever i et ufatteligt evidensbaseret samfund, at tingene skal være basis for rationelle overvejelser. Og det er nogle gange, et problem, fordi... Jamen, nogle gange er en skinmåde at gøre det på, fordi at bagved alt det her ligger der jo alligevel overbevisninger. Jakob Engel Schmidt, du er jo overbevist liberal. Hvor kom det fra? Det er da ikke nødvendigvis en rationel begrundelse. Det er da lige så meget en fornemmelse, du har haft. Jamen, det er lige så meget en fornemmelse, du har haft for, at det var den rigtige måde at forstå verden på. Så når vi taler om det her, Jakob Engel Schmidt, du siger, at Medina diskvalificerer sig ved at bruge pasersporet element. Tænk, det synes jeg faktisk ikke, hun gør. Jamen altså, uden nogen form for substans eller viden om det, hun taler om. Ved du hvad, til forskel fra, jeg tror alle i det her lokale, har hun jo været nede i Grækenland og se med sin egen øjne, hvad der foregik. Det synes jeg, der er en kæmpe forskel. Men altså, prøv at høre, Platon han udviste kunstneren fra sin stat, fordi han sagde, at du kan ikke basere et samfund på vanvid. Du kan ikke basere et samfund på føleri, irrationelle argumenter, og hvad du nu her synes nede i din mave. Nej, men det er rimelig off topic det her, fordi vi taler altså om Medina, der sidder i en sammenhæng. Det er det overhovedet ikke, fordi du sagde før, at vi har alt for meget altså fakta, og evidensbaseret kultur i Danmark, og du hedder jo så Medina for at sige, jeg synes ikke, I kan være det bekendt, det her det er bare ledet. Men du kan jo heller ikke se hos Medina, at hun kommer med nogle løsningsforslag, fordi vi kan jo ikke tage alle. Hvem er det så, vi ikke skal tage? Altså, Medina, hun er, det er rigtigt, at hvis vi går trit videre, så vil Medina være nødt til at forholde sig til det utrolige dilemma, som hele EU står i omkring hele flygtningestrømmen. Selvfølgelig er hun nødt til at forholde sig til det. Det gør hun da. Er det ikke en gratis omgang? Nej, det er ikke en gratis omgang. Det er da en gratis omgang. Synes, det gør ondt omgang. I hjertet at se de her mennesker. Her. Der er sgu da ikke nogen af os, der ikke er berørt af det. Nej. Men det næste automatiske spørgsmål, det er, hvad gør vi så ved det? Ja, jeg vil sige, det er absolut ikke en gratis omgang for Lina at gøre det her. Jeg tror, hun risikerer at tælle mange af hendes fans til de mennesker, ellers er glade for, at hende siger, ej, nu går hun der simpelthen for meget over stregen. Hun risikerer der også en masse mennesker. Hun investerer der, hun tager der en risiko ved at gå ud og sige det her. Og det synes jeg er meget vigtigt at have med, at det ikke er en gratis omgang. At der så er nogle dilemmaer i flygtningedebatten, som vi alle sammen er enige om, er der, som hun formodentlig også er enige med os, der sidder her i, at der er. Det synes jeg er noget, der er selvfølgelig hun er nødt til at forholde sig til, men det handler jo simpelthen om, at hun stadigvæk, synes jeg, skal have lov til at sige de her ting, der som hun gør. Der er vist ikke nogen, der siger til hende, hun skal holde sin mund. Der er bare nogen, der kommenterer. Og det synes ikke, folk gør ret meget andet. Nej, i det her lokale. Der er jo ikke nogen, der siger, hun skal holde sin mund. Det er faktisk en væsentlig distinktion. Det var altså en retorisk stråmand, som jeg ved, Uffe Elbæk ville have givet dig en bejmand for. Ja, det tror jeg også, fordi hvem har bedt hende om at holde mund? Det er der ingen, der har. Nej, lad mig lige tage færdig, Jakob Engel Schmidt. Fordi det der argument, det gør mig fandme sur. Nej, præcis. Og vi ser det ofte også med Mø og Mads Langer og så videre, når vi debatterer kunstners engagement. Det er jo, at når du lægger noget offentligt ud, så skal du også være klar til at blive mødt af en reaktion. Og når det så er sådan, nogle af dine argumenter bliver beklikket, så er det jo klart, du skal også kunne møde dem med modargumenter. Det er jo ikke det samme, som at sige, at folk skal holde deres mund. Okay, men det er så enig om, altså at Medina må gerne få lov til at sige det her, og vi vil gerne reagere på det. Men det er bare noget med, at måden det bliver reageret på, når Medina siger de her ting, synes jeg virker i det her rum meget, meget kraftigt. Jeg synes det, altså... Nu må du undskylde, men politik er ikke de sårede følelsers holdeplads. Jeg rejste mig op før og sagde, det er træls, at hun ikke har sat sig ind i substansen bagved. Hun har ikke forholdt sig til, hvem der kommer til vores land. Jeg synes, det er svært at argumentere med et menneske, der ikke har gjort en ulejlighed med at sætte sig ind i det, hun taler om. Så kan man debattere, om jeg har ret eller ikke har ret. Men jeg anfægter ikke hendes ret til at sige noget. Men så vil jeg jo sige, at hun risikerer jo ingenting. Var hun den første kunstner, der havde sat sig på den argumentholdeplads, så havde hun risikeret noget. Men hun gør jo det samme som Mø og Mads Langer. Hun vælger et synspunkt, som de fleste vil have det godt i maven med at mene som kunstner, og hun måske sikkert også mener, det er overbevist om, men hun er den femte eller sjette i rækken. Når man er den femte eller sjette i rækken, altså når man ikke længere er first mover, men man bare følger the bandwagon, så risikerer man jo ikke noget. For alle de bump, der har været på vejen, de er blevet identificeret. Alle dem, der har kastet rådende tomater efter den her bandwagon, det har de gjort. Der er jo ikke noget kontroversielt i det, som Medina siger, andet end at du nævner så, Henrik Marstal, at det kan have konsekvenser for hendes pladesalg, eksempelvis, at hun går ud og indtager mere eller mindre en politisk holdning til, tror jeg godt, vi kan kategorisere det som. Mm. Men tror du ikke, at det ville have haft en større betydning, hvis hun havde sagt, vi skal have en stram udlændingepolitik? Det går simpelthen ikke. De bliver nødt til at oprette nogle lejre i nærområdet. Vi kan ikke have så mange her i Danmark. Hvis hun går ud som Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, som flere af os har læst et interview med i Zetland, og så siger, at de skal bare sendes alle sammen hjem og tilbage, og vi skal jo træde ud af flygtningekonventionen. Tror du ikke, at det ville have haft større konsekvenser for Medina? Og det ville blandt andet, fordi at vi har etableret en konsensus herhjemme, der handler om, at kunstnere bare sådan nogle lidt verdensfjerne personer, der bare sådan lige siger, hvad de mener. Og det, som Jakob Ine Schmidt siger nu her, han skyder ligesom ind, Jakob, at der er næsten en sådan opportun holdning, som kunstner kan vælge til og fra. Det er sådan tænd- og slukknap, der er ligesom del af det at være kunstner, det er at tage de rigtige holdninger. Det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt. Der er jo masser af kunstnere, der ikke har været ude at sige noget i den her flygtningedebat. Så når folk gør det, tror jeg, det er et meget, meget aktivt tilvalg. Og det er også derfor, jeg ligesom hylder Medina for at tage den her risiko. Det mener jeg stadigvæk er meget vigtigt at sige. Vil du ikke pege på en kunstner, som har indtaget et kontroversielt standpunkt for nylig? Prøv at sige det igen. Vil du ikke pege på en kunstner, der har indtaget et kontroversielt standpunkt? Fordi jeg troede engang, det var en del af en kunstners stillingsbeskrivelse. Det var, at vedkommende ikke var konform. Vedkommende var forudsigelig. Vedkommende bibragte en debat noget nyt. Det er jo en af de måder, hvorpå en kunstner kan virke på. Der er jo masser af kunstnere, der har gjort noget lidt andet, der ligesom på en eller anden måde har måske spillet lidt mere ind i et forvejen konforme samfund og sagt, de her mennesker, der skal høre min musik, vil ikke høre om revolution, de bør høre om sange, der handler om at have det sjovt. At den, jeg kan komme i tanke om, er, som Torben Sangild var inde på senere, nemlig Yahya Hassan, altså som jo via sin digtekunst sender en håndgranat ind i den etablerede forståelse af for eksempel ghettoisering og parallelt samfund, etc. Ja. Jamen nu er Yahya Hassan heller ikke en type, der kommer ligesom hvert år, der kommer måske en hver 100 år. Altså jeg tror, det er, vi skal helt tilbage til den helt unge Emil Bønnelykke i 1910'erne for at se noget, der ligesom mindede om det der. Så jeg tror ikke helt, vi er bare sådan, eller måske Claus Risbjerg sidst i 50'erne, men altså vi kan ikke bare sådan udenvidere sige, at bare fordi at vi har en Yahya Hassan, som er på en eller anden måde har gjort det fuldstændig unikt, så må Medina og andre ikke gøre noget. Så skal vi måske passe på med at sammenligne tingene. Jeg tror heller ikke igen, der er nogen, der siger, at de ikke må. Mm-hmm. Altså ligesom der er heller ikke nogen her, der siger, at de skal holde mund. Vi møder dem bare med argumenter, tror jeg. Men det er jo også med Yahya Hassan, han er jo heller ikke gået middelklassens slagne akademikervej. Han kommer helt udefra, ikke? Og derfor han er jo noget unikt. Han er heller ikke farvet af den her typiske danske selvforståelse hos venstrefløjen om, at man er meget progressiv og provokerende. Altså det har man ikke været siden solvognen lukkede og slukkede. Og jeg tror også, at et af problemerne for nu siger Sangild, anførselstegn, kunstner Medina, men hvis man nu tager hende som udgangspunkt, så må man også sige, at hvis hun stiller sig op og mente noget andet, som for eksempel Uwe Max eller sådan, så hun også bliver ekskluderet af det gode selskab. Altså, der ligger sådan en meget passiv-aggressiv façon i den der kunstnerscene om, at hvis du skal være en del af det her, og du skal optræde på Vega, og du skal til klubben med raske penge-koncerter, så skal du også mene de ting. Det står ikke på en eller anden pamflet, men det ligger der. Helt sikkert. Er du enig i det? Det er en af grundene til, at der heller ikke er. Altså, det er helt tydeligt, at man kan jo se det på de sociale medier. Du kan læse det på enhver cover, hvor der er tekster og sådan noget. Der er nogle særlige, særlige spilleregler, man skal overholde, hvis man skal være en del af den danske kunstscene. Hvis man ikke overholder de regler, så er man hurtigt en paria. Sådan en som Uwe Max og andre folk, sådan en som den svenske Dan Park og sådan noget. Altså, de vil jo slet ikke aldrig nogensinde blive accepteret inde på Parnasset hos det kulturelle borgerskab. Altså, det er udelukket. Og der ligger der nogle usagte regler hos et såkaldt progressivt miljø, der i virkeligheden er stokkonservativt. Men altså, det er ikke også sådan en understrøm, men det er jo altså, det er noget, alle udmærket er klar over. Henrik Meister, altså, du skal lige tage sig igen med. Ja, altså, Søren K. Jacobsen, hvis jeg ikke vidste bedre, så ville jeg tro, at du ikke havde været til rockkoncert i 40 år. At det var i midt 70'erne, du gik til koncert sidste gang. Ja, og nu nævnte Ansofie Hermansen Jens Christian Grøndahl tidligere. Han skrev faktisk et essay i sin forrige essaysamling, som også handlede om, hvordan rockmusikken ligesom havde spillet fallit ved ikke længere være ideologisk. Og der kunne jeg også mærke, at det var skrevet en person, der var gået til koncert sidste gang sidst i 70'erne. Tingene har jo ændret sig enormt. Publikum er utroligt blandet. Det, der foregår til en koncert, handler meget om, hvad der foregår på scenen. Det handler ikke nødvendigvis om, at der er et fælles værdifællesskab, som har noget, eller et værdifællesskab, som har noget at gøre med politik. Tingene er meget, meget mere blandet. Prøv at gå til Grøn Koncert, hvor Medina spiller hver sommer, eller hver anden sommer. Der kan I se det. Nu sagde du rockkoncert, men okay. Så du skal til Grøn Koncert. Altså, du tager mig med. Jeg vil gerne med dig til koncert. Vi kan lave en fællesudflugt. Det kunne da være hyggeligt. Husk vi så. Altså, jeg tror, jeg gror horn før, at du vil opleve en koncert i Store Vega, hvor der er en, der siger, hey, Pia Kærsgaard, bræk den ned, eller vi har for mange flygtninge i Danmark, eller sådan noget. Altså, det kommer aldrig til at ske. Altså, det er umuligt. Jeg runder lige den her debat af med to sms'er. Der er en, der spørger, altså, kan man ikke nedlægge veto mod, jeg føler argumenter, det er så fordummende. Ja, det er jo nogen, der mener, og nogen, der ikke mener. Der er en anden, der skriver, at det er stærkt tiltrængt, at kunstnere begynder at deltage i flygtningedebatten. Problemet med Medinas deltagelse er, efter min mening, at man sidder med en fornemmelse af, at hos Medina går elevatoren aldrig helt op. Du lytter til Anne Jagt. Men der kan jo ikke for at være sådan lidt stereotyp og ubehagelig forløbende. Ja. Vi skal kort videre, fordi jeg har jo et meget, meget talende panel. Altså, og det er lige før, jeg skulle droppe et emne, der handler om, at i København, det synes man altså, at mange borgerne er nogle værre svin. Nu er du altså også storsnakende selv, synes jeg godt, vi får panelet side i forvej. Jeg var faktisk til en skolesamtale sammen med mine forældre. Jeg tror, det var i anden klasse, hvor lærerne forsøgte at forklare mig, at jeg skulle lukke skuffen. Og jeg var ikke særlig stærkt trænet i metaforer, så jeg forstod ikke, hvad det var for en skuffe, der skulle lukkes. Og jeg skulle så tale også med en psykolog, der sagde, du kan forestille dig en kommode, du kan forestille dig et sæt 12, du skal bare forestille dig en kæmpe skuffe, der bliver lukket i. Ved du hvad, jeg havde også en rød kontakt på, hvor der stod Jacob. Det har jeg så besluttet mig for, ikke at gøre. Knæk, men han taler alt for meget. Nå, i København, der er det sådan, at hvis du smider en flaske, et stykke papir eller cigaretskodder på gaden, så skal kommunen kunne give dig en bøde. Det er i hvert fald tanken bag en idé fra Københavns Kommune, der har søgt om lov til at hive bødeblokken frem og kræve penge ind, når borgerne smider affald på gader, stræder og i parker. Spørgsmålet er, om det skal koste at smide affald på gaden. Det mener blandt andet Vejrverden Peter Tannev, som på sin officielle side havde lagt et par billeder op fra Islands Brygge, hvor der var en hel masse skrald, og han gik fuldstændig amok og skrev, fy for satan, nu banner jeg igen, bysvin, den gamle sure mand er vendt tilbage, men jeg blev sgu i tvivl, om det var Vestforbrændingen, en losseplads eller bryggen, jeg besøgte. Der var lort over alt, tomme pizzabakker, tomme dåser, papir og poser, jeg kunne blive ved. Det lignede mere en efterladt festivalplads end et hyggeligt sted for København. Hvad pokker er det for noget? Og bla bla bla bla, en hel masse andre. Det er en af de mest kommenterede historier, og det her opslag er jo blevet delt tusindvis af gange, og ikke mindst blevet kommenteret tusindvis af gange. Hvad mener I? Altså, skal det koste bødestraf, Torben Sangild, at du smider om dig med pizzabakker og fadølsdåser? Det vil ikke genere mig. Jeg synes faktisk, det er et stigende problem, og vi har jo bødestraf for så mange ting, som man ikke bør gøre. Og selvfølgelig, det skal jo være i sådan et eller andet omfang, hvor det er, når det er groft, altså når folk netop har haft en picnic og så bare skrider, eller altså i det der, det skal jo ikke være, hvis man smider et tyggegummi papir, altså, så skal man have 600 kroner i bøde, vel? Men man kunne godt finde en eller anden måde at lave sanktioner, fordi der er nogen, der er så fuldstændig ligeglade, kan jeg sige, som københavner. Og det er i stigende grad røvirriterende, altså. Jacob Engel Schmidt, er det noget, du tager med dig, nu hvor du skal tilbage til Folketinget om et øjeblik, at vil du bakke op omkring, at det skal behæftes med bødestraf, at du smider omkring dig med cigaretskodder og gamle joints og brugte kondomer Sidste gang jeg røg en joint, der hørte jeg, at Iron Maiden havde langt hår og gik i 2G, ikke? Så altså, det er langt siden, jeg har kastet med dem. Yes. Altså, det er jo ikke noget, der sådan for alvor kan få mine kropsvæsker til at køre over, men jeg er sådan set enig med Vejrverden i, at det er noget forfærdeligt svineri, og det må jeg udstille over også, at folk dybest set har svært ved at finde ud af at opføre sig ordentligt i det offentlige rum. Jeg ved ikke, hvis nogen har besøgt Singapore, det er jeg flere gange, så alene den viden om, at det koster en 100 mand i dollar, at komme til at smide sit tyggegummi papir, det har jo den der stærkt motiverende og pædagogisk opdragende effekt, at så gør folk det ikke. Altså, jeg husker fra min tid som officer af reserven på Sjælsmark Kaserne, når vi gik rundt om Sjælsø, der er 25 kilometer, og jeg så på et tidspunkt sagde, fremhold fældsbadet, og alle dem, der ikke havde fældsbadet med, de så lige fik 2 kilometer ekstra på træningsanlægget, når vi kom hjem, og det samme med drikkedunken, når magasinerne ikke i vejret. Det havde også en stærkt opdragende motiverende effekt. Det kaldes konsekvenspædagogik, og jeg synes, det er herligt, hvis vi udskriver nogle bøder til folk, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, når det kommer til den slags. Så det bakker du op om, men barselsrettigheder for mænd, det synes du ikke, at der skal lovgives om? Jamen, det er da dybt forskelligt. Et er, at du ikke overholder de fælles regler ude i det store samfund. Altså, hvad du vælger at gøre, når døren er lukket. Både hvad angår kropsbehåring, euforiserende stoffer og mængder rødvin. Det er fuldstændig din egen sag. Sådan taler en ægte liberal. Søren K. Jacobsen Dam, kan man basere en civilisation på en møding? Altså, en køkkenmøding. Eller hvad? Nej, altså nu tænker jeg på det der buffetbord fra i går, som møder en, når man går igennem Kongens Have om morgenen. Jeg vil sige, det er sådan, det der undrer mig ved den her diskussion, og så må vi lige anholde os selv, altså hvis popkunstner ikke må blande sig i en offentlig debat, hvorfor må meteorologer så? Men det er en anden diskussion. Man havde nogle argumenter. Det er selvfølgelig... Og der er ikke nogen, der har sagt, hun ikke må blande sig. Nej, det er helt med på. Men det, der egentlig undrer mig mest ved den her diskussion, det er, hvor den der sådan helt almindelige konduite blev af, med man rydder op efter sig selv. Altså for mig og for min generation også, og også dem, der er ældre. Det er fuldstændig utænkeligt for mig at komme gående ned af Nordre Frihavnsgade med en papkrus, og så smide det på gaden. Altså fuldstændig utænkelig. Der er sådan ældre, hvor gammel er du egentlig? Jeg er 44. Altså, så slemt er det jo heller ikke. Det er din bedste alder. Er det så, er det ungdommen, det er det, der er forfald? Det er i de gudsforladte, hestjernbeklædte 70'ere, men alligevel, så er det mig altså, fuldstændig fremmed at gøre det, men det er et tiltagende fænomen, og jeg synes, det mest interessante i den diskussion er måske, hvor er det halter? Hvad skyldes det? Er det curlingbørn, Henrik Marstal, hvis altså, forældre er vant til at rydde op efter dem, og nu hvor de så sendes ud i den frie natur, så kan de jo så ikke finde ud af det selv? Altså, det kan vi jo ikke vide. Det kan godt være en af grundene. Det kunne sagtens tænkes. Jeg tror mere, det handler om, at hele, hvis vi skal kigge sådan helt overordnet på det, kan vi sige, at det handler vel også om, at mange mennesker er vant til at tænke, at ingen skal bestemme, fortælle dem, hvad de skal gøre. Og det at smide en kop eller et stykke chokoladepapir på gaden, er en måde at pisse territoriet af. Det svarer til, at du kommer gående på gaden, som mange københavnere gør, især mænd, lige spytter på gaden. Det er også en måde lige at pisse territoriet af, og jeg tror egentlig, eller det har lidt med porten. Det. Ja, og gør det også. Det kan man også pisse territoriet af. Det kan man nemlig lige præcis, og jeg tror, altså, det er noget med det at gøre, at der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal rydde op. Det er at tage den her ølflaske eller chokoladepapir og gå hen og finde en affaldskurv et sted og smide i. Det er en form for konformisme, som ikke harmonerer med at være et individuelt menneske. Okay, så du tværer det bare af på nogle andre, nogle gadefejre og andet. De kan jo så rydde op efter alt det. Jeg tror ikke engang, at alle tænker så langt til der kommer nogen og fejrer det op efter dem. Når flasken er smidt, eller chokoladepapiret er smidt, så er det ude af deres ind. Men synes du, de skal have en bøde for at være anarkister? Ja, det er faktisk enig med, at jeg tror på Sangeli. Det synes jeg faktisk ville være en meget god idé. Sangeli, er der ikke bøde hos dig? Er det curlingbørnene, det her? Nej, det tror jeg ikke, eller det ved jeg, at det er curlingbørnene. Jeg ved i hvert fald, at på min datters skole, altså min datter, hun tager simpelthen andres affald op og smider i skraldespanden. Hun er sådan totalt dydsmønster, ikke? men det er jo, så er hun heldig og alt muligt andet, og folk hader det. Men jeg synes faktisk, det er meget smukt. Og det er blandt andet fordi, at hende i denne her meget økologiske skole, det er den almindelige folkeskole på Nørrebro, hun går i, men der lærer de altså noget om at rydde op og passe på naturen og passe på klimaet og så videre. Og det tager de der børn faktisk ret alvorligt. Mm-hmm. Måske indtil de bliver teenager, så kan det være, der sker et eller andet op i hovederne på dem, hvor så er det sejt at smide ting og være ligeglad og sådan noget. Men der er et potentiale til, at altså, i udgangspunktet opfører børn sig faktisk ordentligt. Og så det. Så der er her nogle muligheder for Københavns kommune til at cashe nogle flere penge ind. Så kan det være, at vi også kunne få nogle skattelettelser. Altså, jeg er jo en af de der skide irriterende typer, der, når folk smider noget på gaden, går og siger, hov, den tabte du vist den der, og der er jo den skraldespand lige der. Skulle du ikke til at komme i omdrejninger? Og jeg ved ikke, der er ikke nogen, der... Og hvad så, hvis der står to kæmpe overtatoverede rockertyper? Jamen, det er jo det bedste at gøre, for de bliver altid overrasket over den slags. Ja, du ved også, at jeg har været ved at få et par på hovedet et par gange, men det var så mere butikstyveri i Netto, jeg forsøgte at sige. Det var vist ikke lige måden at gøre det på. Pointen er bare, at der er jo ikke nogen, der har givet mig sheriffstjerne autoritet til at gøre den slags. Og det kan også være, at jeg lider af en eller anden social lidelse, når jeg sådan, føler et behov for det. Det er jo det, ja. Det er jo det, der er forskellen, for i gamle dage, så var det nemlig, at man anholdt hinanden. Præcis. På gaden. Man havde en forventning til, at folk opførte sig ordentligt. Jeg kan huske, at da jeg flyttede til Istedgade der i starten af 90'erne, der var der sådan nogle, du ved, nogle hårde negle med skibberkasket og tatoveringer, ikke, som havde været på søen, ikke, og nu residerede de og brændte resten af deres utum af hjemme i den toværelses på Istedgade. Og der kan jeg huske, at der var sådan et par indvandrerødder, der altid løb ned bag autokratisk pladser og spillede fodbold. Ikke? Og der var en af de der gutter, der sådan demonstrativt bare smed en masse papir på gaden. Der kan jeg huske ham der sømand kom ind, hvad fanden er det, du laver, kan du lige? Og ikke? Men altså, det tror jeg ikke, nogen vil gøre mere. Der var sådan en form for selvjustits. Folk er blevet bange for at give sig til kende. Ja, det tror jeg også. Jeg tror også, nogen er bange for repressalier, hvis man går ind og siger noget til nogen. Ikke? Men altså, der var sådan en gadens selvjustits der på Istedgade, i hvert fald for 20 år siden. Og sådan noget, ikke? I hvert fald, når det kom til affald på gaden. Ja. Der er ingen her, der skriver, skrald, avler, skrald, tag en tur til Aarhus, som nu er blevet svaret på Marseille. Folk er fandme ligeglade. De er vant til at blive tørret i røven af deres mor, og det ligger under deres værdighed at være ordentlige. Der er en anden, der giver Tanne ret, den forkælede ungdom. Kan ikke engang sætte en tallerken i opvaskemaskinen, tror faktisk allerede, det er forbudt at smide affald. Det er jo the broken window theory. Det er det, altså, det nemlig. Når først der ligger et stykke affald, så kommer det til. Altså det er det samme med graffiti og smadrede vinduer, narko og dårlig opdragelse, ikke? Altså. Godt. Så fik vi lige sat et punktum for den debat. Dette er Radio 24. Vi laver en skiller, som vi også kommer til at tale lidt ind over, hvis ellers man kan høre det, fordi nu skal vi her til sidst have kåret ugens overprivilegerede stakkel, og en af dem, nogle af os har peget på, er jo musiker Bjarne Jes Hansen, for at føle sig meget, meget krænket over misbruget, der er fundet sted af hans sang. Vi voksne kan også være bange, i hvert fald en linje derfra. Er der andre bud, det skal dænge med hurtigt? Henrik Marstal, hvad siger jeg du? Jeg synes, Søren Espersen er ugens overprivilegerede stakkel, fordi det er godt nok overprivilegeret at tro, at man kan tale om andre befolkningsgrupper og bruge endordet på den måde, han har gjort det. Ja, andre bud. Nej, det er to gode bud, vil jeg sige. Kan vi lave et joint venture på den der? Nej, det skal vi. Skal vi dele fidusbamsen? Ja, det er også det, jeg tænker. Sætter vi med præmie en flaske dårlig rosé eller et eller andet, eller hvordan gør man her på stedet? Sæt dem 24 timer i en lille svedhytte, de to, det kunne være interessant. Ja, eller tvinge dem til at... Vi stopper det. Det kunne være et tv-koncept. 24 timer med Bjarne Jess og Søren Espersen. Jeg vil sende det på DK4 bagefter. Nej, det skal på DR2. Altså, så vi laver et koncept, der hedder modsætning og mødes. Og så prøver man at se, om man kan via dialog fange hinanden. Ja, ja. Og Henrik Marstal, jeg forestiller mig, at der er måske også nogen, du kunne sætte stævne sig. Det kunne sagtens tænkes. Og befinde dig i et rum med 24 timer. Hvem skulle det eventuelt være? Jeg tror, der er mange bud. Jeg tror, jeg vil simpelthen lave en liste, så kunne du få den i morgen. Du fremsender både dokumentation for Alexanders betydning for Danmark i udlandet, i kroner og øre. Eller i hvert fald bare i prestige. Jamen, hvem jeg selv ville være 24 timer sammen med, eller... Jeg tror, der er mange lytter, der er godt på ting, jeg har jo simpelthen så lattelig mange kæpheste. De skulle da være prins Henrik. Det vil jeg elske. Han er min favorit kongelige, og i virkeligheden den eneste republikaner i kongehuset. Det vil jo bare være hyggeligt. Hvem vælger vi? Er det Søren Espersen, der er ugens overprivilegerede stakke, eller er det Bjarne Jess Hansen? Hvad siger du, Tom Sange? Jeg må nok sige Søren Espersen. Søren Espersen, og den er du også på, Henrik Marstal. Hvad siger du, Søren? Jeg skulle sjældent nok til Espersen her. Espersen også? Han tager klovneprisen for den her uge. Sagen er, at Espersen... Jeg vil spille, det skal være kort. Espersen tager klovneprisen, men musikeren tager Cry Me a River-prisen, ikke? Altså. Yes. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg placerer mig henne. Jeg tror sgu nok også, at jeg siger, at det er Søren Espersen for prisen. Vi skal til at runde af. Det har været en fornøjelse. Vi har været igennem Grevindens appanage. Vi har været en tur omkring mænd med mandepels, så vi har kigget lidt på Women Deliver og meget kort på skrald i København, og så har vi også fået talt en masse om Nia. Hvad man ikke må sige. Tak til dig, Torben Sangild, for at være med, skribent på Zetland. Henrik Marstal, kønsdebattør, tak også til dig. Og til Søren K. Jacobsen Dam, der sprang til her i anden time, og tak til Jacob Engel-Schmidt. Vi er tilbage næste uge. Nu er der nyheder.